світі золото і срібло. Тільки хто б і що б там не казав, а для мене більше не потрібно. Найдорожча мамина сльоза. В душу, як зоря вечірня, наче вогник ранньої роси. За Христом, щоб шла я по стежині, не блукала так, як блудний син. Шаленім ритмі десь пливе за обрій в нікуди. Мамина сльоза, її молитва береже від зла мене завжди. Зоря вечірня, наче вогник ранньої роси. За Христом, щоб шла я по стежині, не блукала так, як блудний син. Недовго і життя погасне, як свіча. Я постану чиста перед Богом, бо сльоза у маминих очах. Мамина сльоза, коли сльоза.